शुभस्य तदनादर श्रवणा तदा द्रवणा सूच्यते ही अस्य राज्ञः सुख सुख अर्थात शोक क्यों तद अनादर श्रवण तद अर्थात तेषां हंसानां हंसस्य अनादर श्रवणात राजा को शोक हुआ। और वो सुचा आगमनात आद्रवणात द्रुगति अर्थक शोक से अर्थात अभिभूत होकर के राजा गया था वो ऋषि के पास रैक्यो नामक ऋषि के पास। और रैक्यो राजा को शूद्र कह करके उसका सूचना दिया कि आप दुख से अभिभूत होकर के आए हो, ऐसे सूत्र का अर्थ। ये विचार प्रासंगिक है। आरंभ हुआ था कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष कह करके, तो अंगुष्ठ मात्र क्यों कहा गया, उत्तर दिया गया था कि मनुष्य का हृदय अंगुष्ठ परिमाण है। मनुष्य का हृदय क्यों लिया गया, मनुष्य को शास्त्र में अधिकार है, तो मनुष्य को शास्त्र में अधिकार नहीं है तो फिर अधिकार है तो अन्यों को नहीं होगा तो देवताओं का भी नहीं होगा। तो क्या नहीं, नहीं देवताओं का भी अधिकार है, तो मनुष्य अधिकार का केवल मनुष्य मात्र का अधिकार को निराकरण करके जैसे देवताओं का अधिकार हुआ, इसी प्रकार की भी यहाँ द्विजातियों का अधिकार का निराकरण करके शूद्र का भी अधिकार हो, इस प्रकार के विचार आरम्भ किया गया प्रसंग से। तो शूद्र का अधिकार क्यों होगा करके, जैसे यज्ञ में शूद्र अधिकृत नहीं है, शूद्र यज्ञ अनवक्लिप्त, तो कर्म में अधिकार नहीं है। कर्म में अधिकार नहीं है क्यों, कहते हैं कि कर्म अग्निसाध्य है, अग्नि आधान ये नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार की ब्रह्म विद्या में भी अधिकार न हो, कहते हैं ब्रह्म विद्या में अग्नि का कोई बात ही नहीं है, तो इसलिए। और दूसरा है कि जैसे यज्ञ में अनवक्लिप्त अधिकार नहीं है, इसी प्रकार की ब्रह्म विद्या में भी अधिकार नहीं है, इस प्रकार कहने वाला कोई वाक्य नहीं है, इसलिए शूद्र का भी अधिकार है। और दूसरा बात है कि यहाँ ऋषि ने राजा मतलब ये कहा है कि हारेत्वा शूद्र, अर्थात शूद्र का भी विद्या में अधिकार है, ये लिंग से भी पता चलता है। एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस प्रकार की पूर्व पक्ष होने से कहता है कि अधिकार है होने से सिद्धांत कहता है। टीका में तस्माद् इति प्रतीक दिया, ये प्रतीक का पूर्व पंक्ति देखेंगे। अर्थित्वादि संभवे श्रेय साधने प्रवृत्तिर उचिता स्वाभाविकत्वाद् इति न्याय उपेतात् लिंगात् इति आह। अर्थित्व इत्यादि संभव है, अर्थात सभी चाहते हैं कि हमको भी श्रेय साधन प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो। श्रेय हो गया मोक्ष, मोक्ष का साधन हो गया ज्ञान, ज्ञान प्राप्त हो उसके लिए प्रवृत्ति सभी का होना ये संभव है। अर्थी है सभी कोई, ज्ञान चाहते हैं, और स्वाभाविक है सभी को ही चाहेंगे श्रेष्ठ उपाय प्राप्त हो। तो स्वाभाविकत्वाद इति न्याय उपेत लिंगा, लिंग तो हो गया कि हारेत्वा हारेत्वा शूद्र कहा, तो ये तो लिंग हो गया और न्याय भी है, स्वाभाविक है सभी को ये उद्यम करेगा, इसलिए भाष्य में कहा तस्मात अधिक्रियते शूद्रो विद्यासु, विद्या में भी शूद्र का अधिकार है इति एवं प्राप्ते ब्रूम। टीका में सूत्रात बहिरेव सिद्धांत यति, सूत्र से बाहर ही पहले अर्थात भाष्यकार शूद्र सूत्र का शब्द नहीं लेकर के पहले निर्णय देते हैं भाष्य में। न शूद्र से अधिकार वेद अध्ययन अभावात्, शूद्र का वेद में अध्ययन अधिकार नहीं है। अधित वेदो ही विदित वेदार्थो वेदार्थेषु अधिक्रियते, अधित वेद बहुव्रीहि है, अधितो वेदो येन स अधित वेद, अधित वेद हुआ तो फिर विदित वेदार्थ, वेद का जो अर्थ है इसी प्रकार के विदितो वेदार्थो येन, वेद का अर्थ जिसके द्वारा विदित हुआ, विदित अर्थात परोक्ष रूप में आपात ज्ञान हुआ, नहीं तो वेद का अर्थ हो गया ब्रह्मात्मा ऐक्य, अगर ये ज्ञान हो गया तो फिर क्या अधिकार का विचार करना है, इसलिए विदित वेदार्थ टीका में कहते हैं। आपात तो विदितो वेदार्थ ये न, आपात तथा परोक्ष रूप से परोक्ष ज्ञान हुआ अभी, अर्थात शब्द से निश्चय हुआ कि हाँ तो ये ब्रह्म आत्मा एक है, अभी अनुभव नहीं हुआ। आपात तो विदितो वेदार्थ ये न तस्य, तस्य अर्थात तस्य वेदार्थेषु अधिकार, अच्छा टीका में अध्ययन विधिना संस्कृतो वेदस तद उत्तम आपात ज्ञानम च वेदार्थ विचारेषु शास्त्रीयम सामर्थ्यम तद अभावाद शूद्रस्य अर्थित्वादि संभव न्याय असिद्धेर नास्ति वेदांत विचाराधिकार इत्यर्थः। अध्ययन विधिना, अध्ययन विधि के द्वारा संस्कृत वेद, तो अध्ययन विधि के द्वारा वेद संस्कृत हुआ अर्थात अध्ययन विधि कहता है कि स्वाध्याय अध्येतव्य, इसी के द्वारा वेद संस्कृत हुआ, वेद संस्कृत हुआ अर्थात वेद का अध्ययन किया, उसी से क्या हुआ तद उत्तम आपात ज्ञान, वेद का अध्ययन करने से उसे आपात ज्ञान, आपात ज्ञान अर्थात परोक्ष ज्ञान उसको कहते हैं। आपात ज्ञानम से वेदार्थ विचारेषु शास्त्रीय सामर्थ्य, वेदार्थ का विचार करने के लिए सामर्थ्य किसका है कहते हैं जिसको आपात ज्ञान है, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है वही शास्त्र में अधिकारी होगा, इसलिए कहते हैं पहले सामान्य ज्ञान हो तभी वेदार्थ का विचार कर सकता है। विचार अर्थात जैसे ब्रह्मसूत्र ये विचार है, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ मतलब उपनिषद में वही ब्रह्मसूत्र का विचार कर पाए, ये हो गया शास्त्रीय सामर्थ्य। तद अभावात ये शास्त्रीय सामर्थ्य नहीं है क्योंकि शूद्र को वेद का ये अध्ययन विधि में उसका अधिकार नहीं होने से तद अभावात शूद्रस्य अर्थित्वादि संभव न्याय असिद्धेर। पूर्व पक्ष कहता है कि अर्थित्व भी रहेगा क्योंकि अर्थित्व सभी को भी चाहते हैं हमको ज्ञान हो, तो अर्थित्वादि संभव न्याय ये सिद्ध नहीं होगा। तो क्यों कहते हैं अर्थित्व होने के लिए पहले सामर्थ्य होना चाहिए, समर्थ है तो भी आशा करना चाहिए। तो चंद्र को स्पर्श करूं सामर्थ्य ही नहीं है तो फिर कैसे अर्थित्व होगा, इसलिए कहते हैं पहले सामर्थ्य होना चाहिए। सामर्थ्य क्या है कहते हैं वेद का अध्ययन ये नहीं है तो अर्थित्व भी नहीं होगा। वेदार्थ वेदांत विचार अच्छा तद अभावात शूद्र से अर्थित्वादि संभव न्याय असिद्धे। अर्थित्वादि संभव ये जो न्याय कहा था ये असिद्ध है, ये संभव नहीं है, नहीं होने से नास्ति वेदांत विचार अधिकार इत्यर्थ है, इसलिए वेदांत विचार का अधिकार नहीं है। यह हो गया कि अध्ययन विधिना संस्कृत वेद तदुत्तम आपात ज्ञानम, ऐसे होने से वेदांत विचार में अधिकार होगा, ये एक प्रकार की व्याख्यान हुआ। यद्वा अध्ययन संस्कृतेन वेदेन विदितो निश्चितो वेदार्थो येन तस्य वेदार्थेषु विधिषु अधिकारो न अन्यस्य। अध्ययन के द्वारा संस्कृत हुआ वेद, अध्ययनेन संस्कृत इति अध्ययन संस्कृत वेद, तेन वेदेन उस वेद से विदित, विदित अर्थात निश्चित वेदार्थ येन, वही निश्चित अर्थात आपात रूपेण निश्चित परोक्ष रूपेण ज्ञात तस्य वेदार्थेषु, वेदार्थेषु अर्थात वेद में जो विधि कहा गया है विधिषु अधिकारो न अन्यस्य, दूसरों का अधिकार नहीं है। अगर दूसरों का भी अधिकार हो जाएगा जो अनधित वेद उसका भी अगर वेदार्थ विचार में अधिकार हो जाएगा, अनधित वेदस्यापि वेदार्थ अनुष्ठान अधिकारे, अनधित वेद जो है उसका भी अगर वेदार्थ अनुष्ठान में अधिकार रहेगा, जो वेद का अध्ययन नहीं किया है वो भी अनुष्ठान अगर कर पाएगा फिर अध्ययन विधि व्यर्थ हुआ, तो कहते हैं अनधित वेद से अपनी वेदार्थ अनुष्ठान अधिकार अगर मानेंगे तो अध्ययन विधि व्यर्थ्य आपातात, अध्ययन विधि व्यर्थ होगा। अतः इसलिए फल पर्यंत ब्रह्म विद्या साधनेशु, फल पर्यंत फल प्राप्ति होने पर ब्रह्म विद्या का जो साधन है, ब्रह्म विद्या का साधन है अर्थात ब्रह्म विद्या हो जाना, और ब्रह्म विद्या हो जाने से उसका फल है मोक्ष, तो फल पर्यंत अर्थात मोक्ष पर्यंत ब्रह्म विद्या साधनेशु, ब्रह्म विद्या का साधन हो गया श्रवणादि विधिषु, श्रवणादि विधिषु शूद्रस्य अनधिकार इत्यर्थः। भाष्य में कैसे हाँ वो दिखता है। ये तभी का बात है जब वर्ण संकर नहीं होता था। जब वर्ण संकर सब हो गया अभी, और किसको आप शूद्र कहेंगे, कहते हैं कि पिता ब्राह्मण है और माता शूद्र है, अथवा पिता शूद्र है माता ये है, तो ये सब जब हो गया अभी और शूद्र किसको कहेंगे, ये और नहीं रहा। वर्ण संकर नहीं है तो इसका मूल्य है। इसका मूल्य क्यों है, क्योंकि वर्ण संकर नहीं है, वर्ण सब ठीक ठीक चलता है। पूर्व जन्म में अगर ब्राह्मण होगा वो मरने का समय में उसका अंदर में ऐसा ही विचार रहेगा, आगे हमको ब्राह्मण योनि ही प्राप्त होना है, वो चलेगा आगे। तो अभी जो ब्राह्मण हुआ होगा उसका अंदर में वो ब्राह्मण का वो गुण भी होना होगा। क्यों कहते हैं, पूर्व जन्म में वो ऐसा अनुकूल कर्म सब किया होगा तभी उसको ब्राह्मण कुल में ये जन्म मिलेगा। जैसे गीता में सब गुणों का आ गया, समो दम तपश्चैव और क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज, ये ब्राह्मण में स्वाभाविक रूप से दिखेगा। इस प्रकार की जिसका संस्कार रहेगा तो आगे जन्म में तो संस्कार ही जाएगा, तो फिर वो ब्राह्मण कुल में ही जन्म होगा, तो आगे उसका इसी प्रकार की चलेगा धीरे धीरे। इसी प्रकार की अगर होगा जिसको शूद्र योनि प्राप्त है तो फिर आगे जन्म जन्मांतर में वही रहेगा, ऐसा नहीं। तो आगे अर्थात ये होते होते हो, जैसे शूद्र का कहा गया कि परिचर्यात्मकम कर्म, तो परिचर्या करते करते वो जिनका सब सेवा करेगा उनको देखेगा, देखने से उसका अंदर में वो भाव धीरे धीरे आएगा। बहुत देखेंगे घर में जो नौकर होते हैं वो भी बच्चों के साथ बैठे बैठे वो स्लेट में लिखते लिखते वो सीखते हैं धीरे धीरे, तो वो लोग भी धीरे धीरे छोटा छोटा किताब पढ़ने लगते हैं। तो जो इसी प्रकार की पढ़ने लगेगा तो दूसरे के घर में नौकरी करता है, उनका घर में रहता है किंतु पढ़ता है, आगे वो जो विवाह कर जाएगा अपना पुत्र को क्या कराएगा, पढ़ने में लगाएगा। तो इसी प्रकार की उसका अंदर में अभी क्या संस्कार हुआ कि थोड़ा ये विद्या जानना चाहिए था, आगे जन्म में वो धीरे धीरे ऊपर ऊपर ऐसा चलेगा। तो किंतु जब ये वर्णाश्रम ही और नहीं रहा, कोई भी आज का दिन में मरने का समय सोचता है आगे मेरे को ब्राह्मण योनि होना है, मेरे को क्षत्रिय होना है, अब ये सब का मूल्य ही नहीं रहा। हाँ मूल्य ही नहीं रहा तो सब इधर उधर हो गया। इसलिए वेद भी अभी उसका और मतलब मूलभूत अर्थ ये भी धीरे धीरे घटता जाता है। तो ये वर्णाश्रम जिस समय में चलता था वो सब ठीक है। भाष्य में न च शूद्रस्य वेदाध्ययनमस्ति, शूद्र का वेद अध्ययन नहीं है। क्यों नहीं है, कहते हैं उपनयन पूर्वकत्वात् वेदाध्ययनस्य, उपनयन होने पर ही वेदाध्ययन होगा, और उपनयनस्य च वर्णत्रय विषयत्वात्, उपनयन भी वर्णत्रय क्योंकि उनको ही द्विज कहा जाता है। और पूर्व पक्षी ने कहा था कि अर्थित्व सभी को हो सकता है, सभी चाहेंगे हमको श्रेय प्राप्ति हो। यत्तु अर्थित्वम, सिद्धांत कहता है कि न तद असति सामर्थ्य अधिकार कारणम भवति, अगर सामर्थ्य नहीं है खाली अर्थित्व रहेगा वो अधिकारी बन जाएगा, सामर्थ्य ही नहीं है। तो इसलिए पहले सामर्थ्य है तो भी अर्थित्व होगा तो अधिकार होगा, सामर्थ्य होना चाहिए। यज्ञ करने के लिए सामर्थ्य है और फिर आगे अर्थी होगा तभी वो अधिकारी बनेगा। सामर्थ्य है किंतु उसको इच्छा नहीं है वो अधिकारी नहीं है, और सामर्थ्य नहीं है खाली अर्थी बन गया तो भी कैसे अधिकारी होगा, सामर्थ्य होने पर ही अधिकार कारण होगा। और सामर्थ्यमपि न लौकिकम केवलम अधिकार कारणम भवति, सामर्थ्य भी लौकिकम केवलम अधिकार कारण न भवति, शास्त्रीय अर्थे शास्त्रीय से सामर्थ्य से अपेक्षितत्वात्, कहेंगे कि लौकिक सामर्थ्य है तो हमको सर्वत्र अधिकार हो जाएगा, हमारे पास धन है हमारे पास ये है, कहते हैं कि शास्त्रीय विषय में तो शास्त्रीय सामर्थ्य चाहिए, शास्त्र जहाँ जो चीज को सामर्थ्य का है वो होना चाहिए। शास्त्रीय अर्थे शास्त्रीय से सामर्थ्य से अपेक्षितत्वात्, और शास्त्रीय से सामर्थ्य से अभी अध्ययन निराकरणेन निराकृतत्वात्, शूद्र का वेद अध्ययन का सामर्थ्य नहीं रहने से उसका शास्त्र का विचार में भी सामर्थ्य नहीं रहेगा, क्योंकि अध्ययन से आपात ज्ञान होता है, ये शास्त्रीय सामर्थ्य है, आगे विचार में सामर्थ्य होगा। और पूर्व पक्ष ने कहा था कि शूद्र यज्ञ अनवक्लिप्त ऐसा जैसे ऐसे शूद्र ब्रह्म विद्यायाम अनवक्लिप्त ऐसे वाक्य नहीं है, तो उसके लिए सिद्धांती उत्तर देता है। यच्च इदम् शूद्रो यज्ञ अनवक्लिप्त इति तन न्याय पूर्वकत्वात् विद्यायामपि अनवक्लिप्तत्वं द्योतयति। सिद्धांति कहता है कि यज्ञ में अनवक्लिप्त ये जो न्याय है ये न्याय पूर्वकत्वात् विद्यायामपि अनवक्लिप्तत्वं। यज्ञ में अनवक्लिप्त अनवक्लिप्त अर्थात योग्य नहीं है, यज्ञ में वास्तविक क्लिप्त अर्थ का अर्थ सिद्ध, अनवक्लिप्त अर्थात असिद्ध, यज्ञ में असिद्ध है तो समान न्याय है ब्रह्म विद्या में भी असिद्ध होगा। क्यों? न्याय से साधारणत्व, न्याय साधारण होता है, न्याय साधारण क्या है? टीका में कहते हैं अधीत वेदार्थ ज्ञानवत्व रूपस्य अध्ययन विधि लभ्यस्य सामर्थ्यस्य अभावात् न्यायस्य तुल्यत्वात् यज्ञ पदम वेदार्थो उपलक्षणार्थम इति आह। अधीत वेदार्थ ज्ञानवत्व रूपस्य अधीत वेदार्थ, अधीत वेदार्थ अर्थात अधीत वेद तेन ज्ञातो अर्थः। तो अधित वेदार्थ, वेदार्थ अध्ययन करने का अर्थ, वेदार्थ ज्ञान वाला हो गया, ज्ञान वस्तु रूपस्य। तो ये कहाँ से प्राप्त होगा? कहते हैं अध्ययन विधि लभ्यस्य, अध्ययन विधि से ही वेद अध्ययन करेगा, अर्थ का ज्ञान होगा। तो ये अध्ययन विधि लभ्य जो वेदार्थ ज्ञान ये शूद्र का नहीं होता है, क्योंकि सामर्थ्य से अभाव, क्योंकि अध्ययन करने के लिए यह उपनयन आवश्यक है, उपनयन नहीं होने से सामर्थ्य नहीं रहा। न्यायस्य तुल्यत्वात् जैसे उपनयन नहीं होने से वेद अध्ययन नहीं करने से अभी उसको कर्म में अधिकार नहीं है, इसी प्रकार की विद्या में भी अधिकार नहीं है। न्यायस्य तुल्यत्वात् इसलिए जो शूद्र यज्ञ अनवक्लिप्त कहा गया, यहाँ यज्ञ पदम वेदार्थ उपलक्षणार्थम अर्थात यज्ञ शब्द से वेदार्थ लिया जाएगा जो कि विद्या और कर्म दोनों के लिए समान है। भाष्य में इसको कह दिया न्यायस्य साधारणत्वात्। आगे टीका में मोक्ष का अधिकारी है अर्थात ये किंतु वेद माध्यम से मोक्ष का अधिकारी नहीं है, स्मृति माध्यम से मोक्ष का अधिकारी है, स्मृति से ज्ञान हो सकता है। स्मृति में भी पूरा वेद का कथन हुआ है, कोई भी स्मृति लीजिए सभी में, भागवत देखिए महाभारत में तो भरा हुआ है, तो स्मृति के द्वारा अधिकारी है, इस प्रकार के कहा गया। तो ये सब विदुर धर्म व्याध इत्यादि कितना आता है, वो तो पौराणिक है, आजकल कभी देखा गया तो बहुत है। टीका में तस्मात् शूद्र इति तत्शब्द परामृष्ट न्यायस्य ब्रह्म यज्ञ यज्ञ ब्रह्म विद्ययो तुल्यत्वात् इत्यर्थ। शूद्र इति तत्शब्द परामृष्ट न्याय, तो शूद्रो यज्ञ अनवक्लिप्त इसमें जो शूद्र कहा गया इसके द्वारा परामृष्ट जो न्याय है वो यज्ञ ब्रह्म विद्या में दोनों में तुल्य है, क्योंकि उसको अध्ययन में अधिकार नहीं है। पूर्वोक्त लिंगम दूषयति, पूर्व पक्ष कहा था कि अरे हारे त्व शूद्र कह करके, तो शूद्र का विद्या के विषय में वहां कहा जाने से ये लिंग है, श्रुति स्वयं कहती है ये लिंग, सिद्धांत भी उसका निराकरण करता है। भाष्य में यत पुनः संवर्ग विद्यायाम शूद्र शब्द श्रवणम लिंगम मन्यसे न तल लिंगम न्यायाभावात्। संवर्ग विद्या, संवर्ग विद्या अर्थात ये रेख्यो का कथन है, अर्थात संवर्ग अर्थात समष्टि प्राण, समष्टि प्राण का विद्या, समष्टि प्राण है हिरण्यगर्भ, तो मैं ही हिरण्यगर्भ हूं, इस प्रकार की समष्टि उपासना, तो बहुत ऊंचा उपासना है। तो ये संवर्ग विद्या में शूद्र शब्द का श्रवण ये लिंग है कि शूद्र को भी विद्या में अधिकार है, सिद्धांत कहता है कि न तो लिंगम, ये लिंग नहीं है, न्याय अभाव, इसमें कोई न्याय नहीं है। और न्याय उक्ते ही लिंग दर्शनम द्योतकम भवती, जहाँ पहले न्याय है वहाँ लिंग हुआ तो लिंग भी उसका सहकारी बन जाएगा, जहाँ न्याय नहीं है वहाँ लिंग सहकारी नहीं बनेगा। नच अत्र न्यायो अस्ति, यहाँ कोई न्याय नहीं है। तो न्याय क्या है, पूर्व पक्ष कहा था कि न्याय क्या है, इतने स्वाभाविक सभी को ही चाहेंगे हमको ज्ञान प्राप्ति हो, ये स्वाभाविक है, सभी में अर्थित्व रहेगा, अर्थित्व सब में स्वाभाविक होना, यही न्याय। तो सिद्धांत कहते हैं खाली अर्थित्व होने से नहीं होगा, पहले सामर्थ्य होना चाहिए, सामर्थ्य नहीं होने से यहाँ न्याय नहीं है। ठीक है, यह अदिति प्रतिज्ञा आगे, असामर्थ्य न्यायेन अर्थित्वादि संभव न्यायस्य निरस्तत्वात्। पूर्व पक्ष कहता है कि अर्थित्वादि संभव ये न्याय है, सिद्धांत कहता है कि असामर्थ्य ये न्याय है, सामर्थ्य है तो आगे अर्थित्व, असामर्थ्य ही नहीं है तो फिर अर्थित्व का क्या विचार करना है। असामर्थ्य न्याय से अर्थित्व संभव ये न्याय निरस्त हो गया, पहले सामर्थ्य होना चाहिए बाद में अर्थित्व। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि निषाद स्थपतिम याजयत, वहां कहा गया था कि निषादानाम स्थपति ऐसा षष्ठी समास नहीं लेना है, नहीं तो निषादों का जो स्थपति है वो कोई त्रैवर्ण का हो सकता है, उसको याजयत ये वाक्य तो बिल्कुल ठीक है, वहां किन्तु विचार करके कहा गया षष्ठी नहीं है, निषादश्च असो स्थपति इति कर्मधारय लेना है, क्योंकि कर्मधारय ये मुख्य समास है, कर्मधारय समास सबसे बलवान समास है, क्योंकि दोनों को बराबर कहता है। षष्ठी अगर लेंगे तो जैसे कहते हैं कि राज्य पुरुष, अभी राज्य में जो षष्ठी है उसका अर्थ कहते हैं षष्ठी हो गया संबंध, अर्थात राज्य का अर्थ हो गया राज संबंधी, अभी राज संबंधी सौ पुरुष, तो पहले हम राज्यों से लक्षणा करके राज संबंधी में लेते हैं और राज संबंधी का आगे पुरुषों के साथ कर्मधारय करते हैं, क्यों कहते हैं कर्मधारय ही अर्थात सबसे बलवान समास है। तो यहाँ इसी प्रकार निषाद स्थपति में भी कर्मधारय लेना है, तो होने से जो स्थपति है वो निषाद हो गया, निषाद हो गया तो वो कैसे यज्ञ करेगा, तो उसका याग में अधिकार नहीं होना है। पूर्व पक्षी भी कहता है निषाद स्थपतिम याजयत इत्यत्र अध्ययन अभावोपि निषाद शब्दात निषादस्य इष्टौ इव, अभी निषाद को अध्ययन में अधिकार नहीं है, फिर भी निषाद को इष्टि में अभी अधिकार हो गया, उसको याग कराए। तो इसी प्रकार शूद्र शब्दात शूद्रस्य विद्यायाम अधिकारो अस्तु, तो उसको भी विद्या में शूद्र को भी अधिकार हो, जैसे निषाद को याग में अधिकार हो गया शूद्र को विद्या में अधिकार हो इति आशंक्य। सिद्धांति कहता है कि अगर ऐसा कहेंगे वो निषाद को केवल वही कर्म में ही अधिकार है, इसी प्रकार की यहाँ शूद्र का अगर बात आप कहते हैं तो संवर्ग विद्यायाम अधिकारम अंगीकरोति, जिस विद्या में कहा गया उसी विद्या में उसका अधिकार हो, शूद्र को केवल संवर्ग विद्या में ही अधिकार है, इतना ही मान लिया जाए। अर्थात इसको कहते हैं कि अभ्युपगमवाद, आगे उसका खंडन करेगा क्या, वो भी नहीं हो पाएगा, इसको कहते हैं अभ्युपगम वादी बल परीक्षणार्थ अनिष्ट स्वीकार, इसको कहते हैं अभ्युपगम वादी बल परीक्षणार्थ, वादी का बल परीक्षा करने के लिए अनिष्ट का भी स्वीकार, अनिष्ट स्वीकार, ये हमको इष्ट नहीं है फिर भी वादी का कितना बल है उसको परीक्षा करने के लिए स्वीकार कर लेना। अच्छा, वादी बल परीक्षणार्थ अनिष्ट स्वीकार, ये अभ्युपगम, इसको अंगीकार करके सिद्धांति भाष्य में कहते हैं कामम च अयम शूद्र शब्द संवर्ग विद्यायाम एव एकस्याम शूद्रम अधिकुरियात तद विषयत्वात् न सर्वासु विद्यासु। कामम कामम इष्टम मान लिया जाए, अयम शूद्र शब्द, यहाँ शूद्र शब्द का श्रवण होने से संवर्ग विद्यायाम एकस्याम एकमात्र संवर्ग विद्या में शूद्रम अधिकुरियात शूद्र का अधिकार हो, क्यों तद विषयत्वात्, तद विषयत्वात् टीका में कहते हैं तद विषयत्वात् तत्र श्रुतत्वात्, शूद्र का अधिकार है विद्या में तो ये सुना गया वहां हरेत्वा अह हरेत्वा शूद्र, भाष्य में आगे न सर्वासु विद्यासु, सर्व विद्या में अधिकार नहीं है। टीका में वस्तु तस्तु सिद्धांत यहाँ कहेगा कि आप अभी तुलना कर दिए निषाद स्थपतिम याजयत के साथ, वहां याजयत में विधलिंग है, तो विधलिंग में एक विधि है, विधि है तो विधि का सामर्थ्य से माना जा सकता है कि निषाद को भी याग में अधिकार हो, नहीं तो ये विधि व्यर्थ होगा। किंतु यहाँ ऐसे जो शूद्र वाला वाक्य है ये कोई विधि वाक्य नहीं है, ये तो अर्थवाद वाक्य है। अर्थवाद वाक्य का स्वार्थ में प्रमाण नहीं होता है तो वो कैसे शूद्र को विद्या में अधिकार करवा देगा, ये कोई विधि वाक्य नहीं है कि अगर हम अधिकार नहीं मानेंगे तो ये व्यर्थ होगा, ऐसे बात नहीं, क्योंकि इसका तो अर्थवाद वाक्य होने से स्वार्थ में तात्पर्य है ही नहीं। टीका में कहते हैं वस्तु तस्तु विधि वाक्यस्थत्वात् निषाद शब्दोपि अधिकारी समर्पकः, विधि वाक्यस्थ होने से निषाद शब्द अधिकारी का समर्पक, निषाद को अधिकारी बना दिया, क्यों ये विधि वाक्य में है। शूद्र शब्दस्तु विद्या विधि पर अर्थवादस्थो न अधिकारिणं बोधयति, शूद्र शब्द किंतु विद्या विधि के लिए, विद्या विधि में तात्पर्य रखने वाले जो अर्थवाद वाक्य हैं, विद्या विधि पर, पर अर्थात विद्या विधि में तात्पर्य है जिसका, किसी का अर्थवाद का, वो अर्थवादस्थ, इसलिए शूद्र शब्द कोई विधि वाक्य में नहीं है, ये तो अर्थवाद वाक्य में है, इसलिए न अधिकारिण बोधयति, ये कोई अधिकारी का कथन नहीं कराएगा। क्यों असामर्थ्य न्याय विरोधेन अन्य पर शब्दस्य स्वार्थ बोधित्व असंभवात इति मत्वा अंगीकारं त्यजति, असामर्थ्य न्याय के साथ विरोध हो रहा है, शूद्र का सामर्थ्य नहीं है तो इसके साथ विरोध हुआ, विरोध होने से ये जो अर्थवाद वाक्य में है, अर्थवाद वाक्य अन्य पर होते हैं, तो असामर्थ्य न्याय के साथ विरोध होने से अन्य पर जो शब्द है वो स्वार्थ बोधित्व असंभवात, वो स्वार्थ का बोधन नहीं कराएंगे, इति मत्वा ऐसे मान करके अंगीकारम त्यजति, जो पहले अंगीकार किया था कामम चयम शूद्र शब्द संवर्ग विद्यायाम एकम एकस्याम अधिकुरियात, ये भाष्य में जो कहा था एक में अधिकार हो, अभी उसका भी त्याग करते हैं वस्तु तस्तु कह करके। भाष्य में अर्थवादस्थत्वातु न किंचिदपि अयम शूद्रम अधिकर्तुम उत्सहते, यहाँ जो शूद्र शब्द है वो अर्थवाद वाक्य में है, होने से अर्थवादस्थत्वात् तू न क्वचिदपि कहीं भी ये अयम शूद्र अधिकर्तुम उत्सहते, ना कर्म में ना ज्ञान में कहीं भी अधिकारी नहीं बनाया पाएगा। टीका में अभी तो फिर ये शूद्र शब्द यहाँ कहने का क्या आवश्यक हुआ, तो इसका तो कोई विचार में आवश्यक नहीं है कह दिए, तो जो अन्यत्र सिद्ध है वही रहा कि अधिकार नहीं है, तो तरी टीका में कहते हैं तरी शूद्र शब्द से अर्थ सूत्रस्य श्रुतस्य को अर्थ इतिहास के सूत्रेण अर्थमाह, तो यहाँ जो शूद्र शब्द सुना गया वाक्य में तो इसका फिर क्या अर्थ है इतिहास सूत्रेण अर्थम आह, सूत्र हो गया सुग अस्य तद अनादर श्रवणात तद आद्रवणात सूच्यते ही, ये जो सूत्र है उसका सब अर्थ का भी व्याख्यान करते हैं भाष्य में। शक्यते च अयम शूद्र शब्दो अधिकृत विश्व अधिकृत विषय ये योजयितुम, अधिक विषय ये है, अच्छा हाँ ठीक है, तो अयम शूद्र शब्द अधिकृत विषय योजयितुम शक्यते, अधिकृत विषय अर्थात जो अधिकारी है वो मतलब विद्या में अधिकारी हो गए त्रैवर्णिक, त्रैवर्णिक को में ही शूद्र शब्द यहाँ आप लगा सकते हैं, कहते त्रैवर्णिकों को शूद्र कैसे कह सकते हैं, कहते हैं कथम इति उच्यते, ये कैसे कहेंगे, सिद्धांत कह दिया कि जो त्रैवर्णिक है जो अधिकारी है उनको कहा जाएगा अधिकृत, अधिकृत विषयो, अधिकृतो विषयो यस्य शूद्र शब्द से, अर्थात अभी शूद्र शब्द ये जो अधिकारी है त्रैवर्णी को उन्हीं को ही कहेगा। पूर्व पक्ष पूछता है कथम इति उचित है, ये त्रैवर्णी को कैसे शूद्र शब्द से कहेंगे? द्विजाति, द्विजाति यही त्रैवर्णी का, उनका दो बार जन्म होता है ना, एक बार मातृगर्भ से एक बार उपनयन से, त्रैवर्णी का द्विजाति। अच्छा यहाँ क्या विचार है टीका में कहते हैं, जान श्रुतिर नाम राजा निदाघ समय, निदाघ अर्थात ग्रीष्म काल, ग्रीष्म काल समय में रात्रौ रात्रि में प्रासाद तले सुस्वाप, प्रासाद प्रासाद तो जो अपना घर उसका तल, तल था छात, गर्म होता था तो छात के ऊपर सुस्वाप, सुस्वाप ये कहाँ का रूप हो जाएगा? लिट का होगा, धातु हो गया स्वप, स्वप धातु होने से लिट में अभ्यास में आ जाएगा स्व, स्व को सुप सु हो गया, संप्रसारण हो गया, द्युति स्वाप्य हो संप्रसारण, तो इसको संप्रसारण हो गया तो सुस्वाप लिट का रूप है। तो जानश्रुति नामक राजा ग्रीष्म काल में अपना प्रासाद का छात पर सोया हुआ था, तदा उसी समय में तदीय अन्नदानादि गुणगण तोषिता ऋषयो अस्य हितार्थम हंसा भूत्वा माला रूपेण तस्य उपरि आजग्मुः। जिस समय में राजा सोया था छात के ऊपर, तदीय अन्नदानादि गुणगण तोषिता, राजा बहुत सारे अन्नदान करता था, दरिद्रों को बहुत मदद करता था, इसी गुण गण गण समूह, तो वो राजा का यही नियम था कि राज्य में सर्वत्र अन्न क्षेत्र होना चाहिए मेरे तरफ से, कहीं भी कोई भी अन्न का भोजन करता है तो मेरा अन्न भोजन करना चाहिए, उसे महान पुण्य होता है अन्नदान, अन्नदान महादानम। तो गण गण गुण गण तोषिता, राजा का जो अन्नदान आदि सब गुण गुण गण से तोषित कौन? ऋषय अस्य हितार्थ, अस्य राज्य हम राजा का हित के लिए, हंसा भूत्वा वो सब ऋषि लोग हंस होकर के माला रूपेण एक माला जैसा होकर के तस्य ऊपरी राजा जहां सोया था उसके ऊपर में आ जगमुह आ गए। तेसु अभी वो सब ऋषि लोग हंस बन करके राजा का छात के ऊपर उड़ रहे हैं, पाश्चात्य हंसो अग्रेसरम हंसम उवाच, पाश्चात्य पीछे होने वाला, तो ये हंस अग्रेसरम, अग्रेसरम अर्थात आगे चलने वाला हंस को उवाच कहा, भो भो भद्राक्ष किं न पश्यसि जानश्रुतेर अस्य तेजः स्वर्गम व्याप्य स्थित, भो भो संबोधन करता है आगे वाला को, भद्राक्ष तो भद्रम अथवा भद्रे अक्षिणी यश्य अर्थात अच्छे चक्षु वाले, हे सुदर्शन किम न पश्यसी आप नहीं देख रहे हैं क्या, अस्य जानश्रुतेर तेज, ये जो राजा जानश्रुति है अभी छात के ऊपर सोया है उसका तेज स्वर्गम व्याप्यम स्थित, यहाँ से लेकर के स्वर्ग तक व्याप्य है उसका तेज, उसे क्या हुआ? तत् त्वाम धक्ष्यति न गच्छति, तत् वो तेज त्वाम धक्ष्यति, धक्ष्यति में धातु क्या हो जाएगा? दह, तो दह भस्मीकरण, दह के पर में श्य हो गया, श्य होने से ह को होड हो गया, होड होने के बाद द को, अभी द आगे ह था, ह को ढ हो गया, एकाचु बसोबज्य हो गया, ध ध आगे ढ रहा, ढ को सड़ो को शिष्य को हो गया, आगे मूर्धन्य हो गया धक्ष्यति अर्थात दहन कर देगा। तत् वो तेज त्वाम तुमको दहन कर देगा, न गच्छ मज्ज, तम अग्रेसरो उवाच, पीछे वाला ऐसे कहने से आगे वाला उसको कहता है, तम तम अर्थात पाश्चात्यम अग्रेसरो आगे चलने वाला कहा, कम अपि एनम बराकम विद्यहीनम संतम अरे सयुग्वानम युग्वागंत्री सकटी तया सह स्थितम रैकम इव एतत वचनम अथ, आगे वाला कहता है कम अपी, कम किसको, एनम बराकम, बराकम हिंदी में कहते हैं बिचारा। इस बिचारा को राजा को अभी ये आगे वाला पीछे वाला हंस को कहता है कम अपी एनम बराकम विद्याहीनम, इसमें तो विद्या नहीं है, ये खाली अनुदान इत्यादि करता है, इसमें विद्या नहीं है। विद्याहीनम संतम, अरे आगे वाला पीछे को संबोधन करता है, आप इस विद्या रहित विचारा को सयुगवानम रैकम एव, सयुगवान का विग्रह देते हैं, युगवा युगवा अर्थात गंत्री, तो ये यूज धातु से वनी प्रत्यय हो गया, तो होने से युग वन होने से अभी प्रथमा अंत हो जाएगा युगवा, युगवा का अर्थ था गंत्री, गंत्री का अर्थ सकटी, सकटी अर्थात सकट, तया सह स्थितम तो सयुगवानम, तो युगवा सह स्थित इति सयुगवा, अभी तम सयुगवानम स्थितम कौन है, रैक्यो, उसका नाम है रैक्यो ऋषि का, रैकम इव एतद वचनम अर्थ, जैसे रैको का बात है उसका जैसे सामर्थ्य है, आप तो इस बेचारा राजा को जिसके पास विद्या नहीं है, आप तो इस राजा को ऐसे ही कहते हैं, रैको स्व ही ब्रह्मिष्ठस्य तेजो दुरतिक्रमम न अस्य अनात्मज्ञस्य इत्यर्थ, रैको जो है वो ब्रह्मिष्ठ है, ब्रह्मिष्ठ अर्थात ये ब्रह्म ज्ञान नहीं, ये तो उपासना का बात चल रहा है, तो वो अर्थात तो उपासना करके मैं हिरण्यगर्भ हूँ इस प्रकार की उसका निश्चय है, उसका तेज वो दुरतिक्रमम, उसका तेज को अतिक्रम करना कठिन है, न असि अनात्मज्ञ से, ये तो अनात्मज्ञ है, और अस्मद वचनात खिन्नो राजा सकट लिंगेन रैकम ज्ञात्वा विद्यावान भविष्यति इति हंसानाम अभिप्राय, ये हंस लोग, हंस वास्तविक ऋषि लोग, इनका क्या अभिप्राय है, कहते हैं कि अस्मत वचनात खिन्न, हम लोग का बात सुन करके राजा दुखी हो जाएगा, क्योंकि अभी अन्नदान करके मैं बहुत महान है ऐसे मानता रहा, अभी जो पता चले गया कि ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, तो उसको दुख होगा, दुख होने से सकट लिंगेन रैकुम ज्ञात्वा, हम सयुगवान कह दिया, तो सकट लिंग से अभी राजा वो रैको को खोजवाएगा, खोज करके उसके पास जाकर के विद्या ग्रहण करेगा, तो रैकम ज्ञातवा विद्यावान भविष्यति इति हंसा नाम अभिप्राय, हंस ऋषि इनका भलाई करना चाहते हैं, तभी जाकर के उसका निंदा करते हैं, निंदा करने से वो खोज करके फिर विद्या प्राप्त कर लेगा। भाष्य में कथम इति उच्यते, कहते हैं कम वर एनम एतत संतम सयुगवानम इव रैकम अथ, कम कम अर्थात किसको, वर वर अर्थात ये वराका, वराका अर्थात विद्याहीन को, एतद एनम एनम एनम अर्थात राजानम, एतत संतम इस प्रकार है ये, इस प्रकार अर्थात विद्याहीनम संतम, ये विद्याहीन को, इसको आप सयुगवानम इव रैको माथ, सयुगवा रैको जैसा है जो कि ब्रह्मिष्ट है उसके जैसा आप कहते हैं, इति अस्मात हंस वाक्यात आत्मनो अनादरम श्रुत, हंस का वाक्य से अपना अनादर, राजा अपना अनादर श्रुतवतो जान श्रुते पौत्रायण से सुग उत्पेदे, तो हंस का वाक्य से अपना अनादर सुना कौन, जान श्रुते है पौत्रायण से, और राजा का नाम है जान श्रुति, और पौत्रायण पुत्र से अपत्यम, उसका पिता का नाम था पुत्र पौत्रायण, उसका सुग उत्पेदे उसका दुख उत्पन्न हुआ, तो होने से ताम ऋषि रैको शूद्र शब्देन अनेन सूचयाम बभूव, चाहे पहले टीका हम देखेंगे, कम वरे दिया, अच्छा कम वरे, यहाँ कम वर वर ऐसा नहीं है, टीका में कहते हैं कम उ अरे इति पदच्छेद, कम उ अरे, अरे संबोधन करता है, अरे कम किसको, उ आगे कहते हैं उ शब्द अपि अर्थ, अरे किसको भी आप अर्थात सयुवारे को जैसा कह देते हैं, तेषाम हंसानाम अनादर वाक्य श्रवणार्थ, वो हंसों का अनादर वाक्य श्रवण करने से अस्य अस्य अर्थात राज्य सूत्र में है तदा तद अनादर श्रवणा तो सुग अश्य अश्य अर्थात राज्य राजा का सुग सुग अर्थात शोक दुख सुग उत्पन्ना सा वो जो उत्पन्न हुआ सुख सुख ये स्त्रीलिंग शब्द होने से उत्पन्ना सा सा अर्थात वो शोक शूद्र शब्देन रैक्वेण रैक्वेण सूच्यते ही इति सूत्रान्वय। तो राजा में जो शोक उत्पन्न हुआ रैक्व के द्वारा शूद्र शब्द कह करके उसका सूचना दिया गया। आगे टीका में सुत योगिकार्थ लाभे सती अनन्वित रूढ़ी अर्थ त्याज्य इति न्याय द्योतनार्थो ही शब्द। ही शब्द सूत्र में है ना तद अनादर श्रवणात तदा द्रवणात सूच्यते ही सूत्र में जो ही शब्द कहा गया उसको कहते हैं श्रुत योगिकार्थ लाभे। यौगिक अर्थ अभी शूद्र शब्द का एक रूढ़ी अर्थ है एक यौगिक अर्थ है। तो यौगिक अर्थ क्या है सूचा द्रुत हो गया शूद्र शोक के द्वारा अभिभूत हुआ अथवा शोक को प्राप्त किया अथवा शोक राजा को प्राप्त किया ऐसे सब अलग अलग अर्थ देंगे। तो यहाँ शोक और ध्रुव एक हो गया सुख एक हो गया ध्रुव ये दोनों से शूद्र शब्द निष्पन्न होगा ये यौगिक अर्थ हुआ। पर दूसरा हो गया रूढ़ी शब्द शूद्र एक वर्णवाचक शब्द है। अभी यह कहते हैं श्रुत यौगिक अर्थ लाभे सती यौगिक अर्थ जब संभव हो सकता है अनन्वित रूढ़ी अर्थ से त्याज्य इति रूढ़ी अर्थ लेंगे तो शूद्र जाति वर्ण लिया जाएगा तो उसका अन्वय नहीं हो पाएगा विद्या के साथ। अनन्वित रूढ़ी अर्थ का त्याज्य इति न्याय दिखाने के लिए सूत्र में ही शब्द कहा गया है सूच्यते ही ऐसे ही शब्द सूत्र में कहा गया। अच्छा आगे भाष्य में वाक्य का आधा से ताम ऋषि रैको शूद्र शब्देन अनेन सूचयाम बभूव आत्मन परोक्षता ख्यापनाय इति गम्यते। राजा का शुभ उत्पेदे राजा का शोक उत्पन्न हुआ और ऋषि ने ऋषि रैको ऋषि दीर्घ हो गया ऋषि वहां एक है तो दीर्घ कैसे हो जाएगा ऋषि रैको ऋषि का एक वचन क्या होना चाहिए ऋषि ही तो वो विसर्ग रोरी से लोप हुआ तभी ड्र लोपे हुआ तो ड्र लोप होने से ऋषि दीर्घ हुआ। ताम ताम अर्थात राजा में जो उत्पन्न हुआ शोक इसको ऋषि रैको शूद्र शब्देन अनेन जो शूद्र कह दिया राजा ऋषि उसके द्वारा सूचयाम बभूव राजा में शोक उत्पन्न हुआ इसी को ये ऋषि ने कह दिया। कहते राजा में शोक उत्पन्न हुआ तो ऋषि को ये बात कहने का क्या जरूरत था। कहते आत्मन परोक्ष ज्ञता ख्यापनाय रे को दूसरों की मन के बात को जान सकता था इसी को दिखाने के लिए वो कह दिया तुम तो शोक से द्रवीभूत हो कह दिया बताने के लिए कि हमको ये परोक्ष ज्ञता है। और जाति शूद्र से अनधिकारात जाति शूद्र का तो विद्या में अधिकार नहीं है। कथम पुनः शूद्र शब्द न सुग उत्पन्न सूच्यते ही थी आपने कह दिया कि शूद्र शब्द से रैको ने शोक को कहा राजा में शोक उत्पन्न हुआ था तो ये कैसे कहा जाता है उच्यते तद आद्रवणात तद आद्रवणात अर्थात शोक के द्वारा आद्रवण हुआ इसका क्या अर्थ है सूचम अभिदुद्राव सूचम सूच हो गया कर्म सूचक अर्थ शोक शोक को प्राप्त किया शोक को किसने प्राप्त किया राजा ने तो ये हो गया सूचम अभिदुद्राव ये एक प्रकार के शूद्र शब्द का एक प्रकार की व्याख्यान करेंगे। तो सूचम अर्थात शोक हो गया कर्म राजा हो गया कर्ता। टीका में इसको दिया तदा द्रवणात, तदा अर्थात तया सुचा आद्रवणात। शूद्र शब्द का एक अर्थ हो गया शोकम प्राप्तवान, शोक को प्राप्त किया, कौन प्राप्त किया? राजा। ये प्रथम व्याख्यान हो गया। जो भाष्य में दिया सुचम अभिदुद्राव, इसका अर्थ टीका में कहते हैं शोकम प्राप्तवान। दूसरा भाष्य में कहते हैं सुचा वा अभिदुद्रुवे, सुचा ये तृतीया हो गया, अभी शोक हो गया कर्ता, पहले था राजा कर्ता, शोक को प्राप्त किया, अभी शोक हो गया कर्ता, तो शोक कर्ता हो गया तो शोक जाकर के प्राप्त करेगा, किसको प्राप्त कर जाएगा शोक? राजा को। अभी राजा हो जाएगा ये कर्म, तो शोक जाकर के राजा को प्राप्त कर जाएगा। इसको टीका में कहते हैं सुचा वा कर्त्रिया, शोक हो गया कर्त्री, सुख सुख शब्द स्त्रीलिंग होने से कर्त्री हो गया, उसका तृतीया हो गया कर्त्रिया। राजा अभिदुद्रुवे, अभिदुद्रुवे का अर्थ प्राप्त, कर्मणि प्रयोग हो गया, राजा को प्रथमा कर दिया, कर्म हो गया, शोक के द्वारा राजा प्राप्त हो गया, अर्थात शोक कर्ता हुआ, राजा कर्म हो गया, पहले राजा कर्ता था, शोक कर्म था, अभी विपरीत हो गया, अर्थात शोक राजा को प्राप्त कर गया, अर्थात राजा शोक प्राप्त करना नहीं चाहता था, किंतु शोक चला गया राजा के पास, जाकर के राजा को प्राप्त कर लिया, अर्थात राजा शोक से अभिभूत हो गया। ये द्वितीय व्याख्यान हुआ। तृतीय व्याख्यान भाष्य में कहते हैं सुचा वा रैकुम अभिदुद्राव, यहाँ सुचा ये हो गया करण, सूच रूपक करण के द्वारा राजा रैको के पास गया। राजा रैको के पास क्यों गया, हेतु क्या था? ये जो मतलब शोक हुआ बोल करके, इसलिए कहते हैं सुचा, दुख हुआ बोल करके दुख का निराकरण के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए गया। इति शूद्र टीका में उसके लिए कहते हैं सुचा वा करणे न रैकोम गतवान, शोक हो गया करण, तो ये करण के द्वारा रैको के पास गया। भाष्य में अवयवार्थ संभवात रूढ़ी अर्थस्य च असंभवात, अवयव अर्थ अर्थात यौगिक अर्थ प्रकृति प्रत्यय को अलग करके विचार करने से अर्थ संभव है, तो त्रैवर्णिक ही यहाँ विद्या में अधिकार है, रूढ़ी अर्थ लेंगे तो शूद्र वर्ण ये विद्या में अधिकार नहीं है, असंभव। और दृश्यते च अयम अर्थो अश्याम आख्यायिकायाम, ये आख्यायिका जो जानश्रुति का बात कहा गया है इसमें वही बात देखा जाता है, जानश्रुति स्वयं राजा है, राजा को शूद्र शब्द कहता है तो ये रूढ़ शूद्र अर्थ नहीं लिया जाएगा, ये तो योगी का शूद्र अर्थ ही लिया जाएगा। अयम अर्थ दृश्यते च अयम अर्थ, अर्थात यहाँ योगिक अर्थ लिया गया, रूढ़ी अर्थ नहीं लिया गया, तभी राजा को शूद्र शब्द से कहा गया, और रूढ़ी अर्थ लेंगे तो राजा को शूद्र कैसे कहेंगे, तो वर्ण शूद्र लेना चाहिए यहाँ की, तो राजा को अगर शूद्र कहा जाता है तो कोई प्रकृति प्रत्यय का व्युत्पत्ति करके राजा को शूद्र कहते हैं, राजा वर्ण शूद्र नहीं है। अच्छा ठीक है, आज यहाँ रखेंगे, कल का जो ये जो आगे सूत्र है वो पूरा होना है। ओम पूर्णमदः।